झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, और गदा हो बादशाह हो सब उसके के मंगते हैं, गदा हो बादशाह हो सब उसके दर के मंगते हैं, पता किसके दामन में नहीं टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरे मौला अली फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। रात जी वकार चुके जरा हुजूर दा मैं सना खान बनया, ये दीवान साहब की निगाह और दीवान साहब की एक करामत है कि मैं हुजूर दा सना खान बनया। हजरत जी वकार चुके हो चुके हैं, आखिरी शेर दीवान साहब की बारगाह मोहब्बत एक दफा सारे हजरत कह दिया सुभान अल्लाह। बारह साल हाजी अब्दुल्ला साल हाजी अब्दुल्ला के झाड़ू दाड़ियों दिता वो ता दीवानी ए मन सब मिलया खैर कबर लेता।